الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوسيني كذلك ليوسي نفسيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أكي كمان بيليفيو ومفعول ونكون إن شاء الله تبارك وتعالى. Kwanza kabisa niseme ninayo furaha kubwa ya kukutana nanyi katika markazi yetu hii ya Salafi pekee katika kijiji hiki cha Nyundo, markazi ambayo imepewa jina la Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Kwa hivyo nachukua fursa hii kukukaribisheni wageni wetu waalikwa, kadhalika na maikhwa mbalimbali, karibuni sana. Kubwa katika nasaha zangu hizi fupi kabla sijamkaribisha Sheikh, na kutakieni kuwa watulivu na wasikivu katika muhadhara wetu huu. Jambo hili la kutulia na kusikiliza kwa makini litakufanya wewe upate faida, na ukikosa utulivu itakuwa ni sababu ya wewe kuto kupata faida katika muhadhara huu. Na muhadhara huu ni mtiririko wa mihadhara mingi inayofanywa na al-akh Khamis Faraji hafidhahullah, na akilenga kubainisha kunako kadhia ya taasisi kutokana na shubuhati zinazofanywa na walinganizi wa Kihajawira. Kwa hivyo tutulie, tusikilize. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa, na wakati huo tukisubiri mafundi wetu kurekebisha mitambo, basi tuwe ni wasikivu kidogo na watulivu, tuone kwamba nini kitajiri. Baada ya hapo al-akh ataendelea na muhadhara wake. Barakallahu fiik. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دغدغوني أتنبوركم شكر الله سبحانه وتعالى ونعم الغاكة جزء قوانينجي kwa kuwafikisha sisi kuwa ni Waislamu. Kwa ni wangapi katika viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao yusharu bihimul banan, wanaashiriwa kwa vidole gumba, wanaashiriwa kwa vidole kwa umaarufu walikuwa nao, kazi walizokuwa nazo, mali walizokuwa nazo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaafikisha wao kuwa ni Waislamu. Kisha pia tumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwaafikisha kuwa sisi ni Ahlu Sunna wal Jamaa, na tumuombe Allah Jalla wa Ala atusise bado tukiwa ni Waislamu, tena Uislamu uliosimama kwenye kitabu na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu zanguni, hii ni majlis ya kwanza kwa katika kijiji hiki cha Nyundo kwenye markazi hii ya Ibn Baz rahmahullahu ta'ala, lakini pia ni majlis ya sita kwa mtiririko wa majlis tunazoenda nazo. Majlis hizi zimekuwa ni kuondosha utata na kuweka sawa baadhi ya ubabaishaji unaotokana na walinganizi wanajinasibu kwenye Sunna kwenye miji yetu hii na vijiji vyetu hivi. Kabla sijaanza kusema chochote, nitaanza kwanza kwa nasaha. Nasaha nazo ni ukitaka usalama wa dini yako hapa duniani na akhera, wape ulamaa nafasi yao na daraja zao ambazo Allah mtukufu amewapa. Usiwatangulie wanawachuoni wa kisalafu na warithi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, jilazimishe kupita katika njia yao katika kuifanyia kazi Qur'ani na Sunna, hata hapa katika kazi ya mpya mpya zinazofungamana na zama zetu hizi. Rejea kwa ulamaa wakubwa kama vile Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, Sheikh Mukbil na wengineo wengi, kupata miongozo ya kielimu, utasalimika na fitna mbalimbali na utasalimika na bida kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha jiepushe na mashehe wa kibida, mashehe wa kutovu ambao wamekosa taufiki ya Allah na thabati kwenye Sunna, kama vile Yahya Uzuri na wafuasi wake, Ali Halabi na kundi lake, Muhammad Imam na wenye mapito mfano wao. Jiepushe nao, shikamana na ulamaa wa haki, utapata salama ya dini yako. Baada ya saa hizo fupi, natoa angalizo au tambii. Angalizo au tambii. Angalizo yenyewe ni muhadhara huu wa markazi mbazi ulikodile kwa ukamilifu wake, na audio arushiwe Twaha Bandari usiku huu ikiwezekana insha Allah. Aipate kwa sababu tangu nianze kuwaelimisha pale na nyamba japata jawaba ya kielimu kutoka kwa Twaha wala kwa Hamis Lahama. Wanasingizia eti audio hizi haziwafikii au hawazipati. Kunda hawawezi kujibu hoja. Sisi tunawaelimisha maana ya bida katika sheria na kuwaambia sababu za kielimu ambazo taasisi haiwi bida yenyewe kama taasisi, isipokuwa taasisi inakuwa ya kisalat na inakuwa ya kihizi kutokana na matendo ya watu wenye taasisi hiyo. Hawajaweza kujibu hoja mpaka hivi leo. Jasikia wakieleza maana ya bida katika sheria, wanajifanya eti hawajapata audio zangu, na hali ya kuwa uhalisia ulivyo, audio zao wanazificha sana. Ziko audio yazungumza hindu mpaka leo hii hazijatufikia, na baadhi yazungumza maeneo mengine, na sisi audio zetu ziko wazi. kwenye magofu yetu za Telegram. Ukiingia hata leo unakuta hata za mwaka mzima nyuma, bali wengine kama Lama amegoma kabisa turushiwe au niwezeshe, na Taha amekuwa kiombo kwa nguvu zote na juhudi mbalimbali za atoe hizo audio zake, lakini kwa bahati mbaya ndugu hawa hawaleti hayo wanayozungumza ili tupate kusikia, na hiyo kwa sababu ya kuogopa kubainisha ubatili na upotevu unaojikusanya katika mazungumzo yao. Kwa hivyo mrushieni moja kwa moja kwenye namba yake Taha bandari, ili wasipate kisingizio tena. Pia mrushieni moja kwa moja kwenye namba yake ya Islama, ili wasipate kisingizio tena. Baada ya angalizo hiyo, maudhui yangu itakuwa ni kadhia ya taasisi na bid'a, ambayo ni kumtaalamisha Taha bandari na Khamis Lahma. Kwa hiyo tunaanza na nini bid'a, na kwa nini tuanze hivi? Kwa sababu ukitaka kukihukumu au kuhukumu jambo kwamba hii ni bid'a, itakulazimu kufahamu bid'a ya nini, ili upate kuhukumu sawasawa kwamba hili jambo ni jambo la bid'a. Na ukitaka kuhukumu watu kwamba watu hawa ni watu bid'a tena ni mahizbi, basi yakupasa ufahamu ni nini bid'a, ili uweze kuthabitisha na bid'a hiyo uliyofanya na vile unavyosema kuwa ni bid'a, uweze kuthabitisha na wewe ujizi, ili uweze kuwahukumu kwamba wao kweli ni mahizbi. Sasa tukianza na nukta ya kwanza ya bid'a, tutaanza na maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, والبدعه التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنه مخالفتها للكتاب والسنه فبدعه الخوارج والروافض والقدريه والمرجئه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه سمع bida ambayo anahesabiwa mtu kwamba yeye ni miongoni mwa watu wa bida ni ile ambayo imetangaa, imeenea kwa ulamaa wa sunna kwamba inapingana na kitabu na sunna, kama vile bida ya khawarij na mashia na kadaria na murjia. Hayo maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo imamu huyu Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu, ametoa mwongozo huu wa kielimu kwamba tusiwabidaishe watu hovyo hovyo pasipo na msingi na taratibu za kielimu zinazokubalika katika manhaji yetu hii ya Ahlusunna Waljamaa. Watu wanabidaishwa kwa kudhua au kufanya bid'a katika dini, na haifai kwetu sisi wanafunzi na maduati kuwatangulia mashehe na ulamaa wa kisala. Ni lazima kwanza wanawatuoni wathibitishe kwamba kweli hiyo ni bid'a, ndiyo itafaa uwabidaishe watu kutokana na bid'a hiyo. Swali, je, ilitangaa kwa wanawatuoni na ulamaa wa salafu wa zama hizi kwamba taasisi ni bida? Kwa sababu, kwa nini tunauliza swali hili? Kwa sababu tumemsikia Taha bandari na wenzake na mwenzake Khamis Lahma wanawabidaisha watu eti kwa sababu watu hao wamejiunga na taasisi au wamesajili taasisi serikalini. Kwa hivyo tunayo haki ya kuchanganua kielimu na kubainisha kwa watu kupitia msingi huo uliotajwa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu. Pia taasisi ni kadhia ya zama zetu hizi. Je, wana wachuoni wetu wakubwa wa salafi wa zama zetu hizi wanasemaje kuhusu taasisi? Imetangaa kwa ulamaa hao kwamba taasisi yenyewe kama taasisi ni bida. Insha Allah, sikiliza kwa umakini muhadhara huu, utafahamu ni kiasi gani ndugu zetu wale wamejitenga na njia ya ulamaa wetu wa salaf. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala amrehema, anasema أما البدعة في الشرع فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. من نهايو يمتعنا فتكنا كفتاوى نور على الجرد قصت نبا 85 kaseti namba 85. Anasema hayo maneno Sheikh al-Allama Ibn Taymiyyah. Sasa anasema hivi Ibn Taymiyyah, ama bid'a katika sheria ni kila itikadi au kauli au matendo ambayo mwanadamu anayafanya ili kujikurubisha kwa Allah mtukufu katika matendo ambayo hajakuja kwenye sheria za Allah mtukufu. Haya ni maneno ya Sheikh Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo bid'a ni ibada, bid'a ni ibada. Sasa kwa je, taasisi ni ibada? Bid'a ni ibada ambayo watu wameizusha katika dini, sawasawa iwe ibada ya itikadi au kauli au amali, haina athiri katika Qur'ani na Sunna. Watu wanaifanya ibada hiyo ili wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taasisi sio itikadi wala sio kauli wala sio amali, na hakuna salafi anayejikurubisha kwa Allah kwa taasisi. Kwa hivyo haisemi kuwa taasisi ni bid'a, haisemi kuwa taasisi ni bid'a, kwa sababu taasisi sio ibada. Taasisi ibada, taasisi si itikadi, taasisi si kauli, taasisi wala sio amali. Kwa taasisi sio ibada na haisemi kuwa bid'a. Huo ndio ufahamu sahihi wa Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu. Ameuliza swali kuhusiana na kadhia kama hii ya taasisi. Swali ilikuwa hivi: fa inna khilafan yaduru baina shababi fi baladina حول جواز إقامة جمعيات خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام وتنشئة الشباب على القرآن بتوفير الجوي المناسب لهم لقيام بحفظ القرآن الكريم وسنة نبوية. سؤال نوريد anaambiwa kuna khilafu inayozunguka baina ya vijana kwenye nchi yetu kuhusu kufaa kuanzisha taasisi inayosimamia kulea mayatima na kuhudumia maskini na kuwalea vijana kwa kuandalia mazingira mazuri ya kuhifadhi Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhtaji akaendelea kusema, fa baadhi shababi يرى أن ذلك بدعة لا تجوز لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد الصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام. ويصل الخلاف إلى حد الشتائم والسباب والتوتر الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف روح الإسلام الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتلابس بالألقاب. أنا لكم قسم موزان نبادي أنجانا ونعون قوة تأسيسي حيثي لبدا فسباب حيث كويف وقاسي ومسوم صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول سيدين لوقات والصحابة وتكوفوا لخلافه إلي تكية وانه تكوفوا كنانا لكبوبانا أما فنوكي من يوكيو أنا فهامو قوانبا هل هين اليوكو لكيوم من المسينج أو الإسلام كنوكانا نعودوغو نقويتانا كنوكانا نعودوغو نقويتانا مدينة مباح نقويتانا مدينة مباح. فنرجو بلغانا ما بيك الأشوفين فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة لهؤلاء الشباب مخطوطة بالفتوى الشرعية فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم ويثقون بعلمكم جزاكم الله خيرا ورعاكم. نتنقوا مشغلتي وشوي فتاوى الشريعة ينقاها وحاوى بجانا وسباب إمريريكسا وما بجانا غوش وانا إيمان لإلم ياكو وانا قتيلا الله قلت خيري شو سمين أقولي صحيح ما جيبه شو سمين أكاديمي لا باس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية. شو سمينها كثيرا حقنا أبايا وقوون تاسيسي حقنا أبايا وقوون تاسيسي يكفكي صداقة نزاكة نمال زينيزو ذكي شريا لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور. أنا سمعت سليمي وسبب هي تأسيسي لقد كان جيا كذبت من مهايا تحت هذه الأمور تحصيلا وتوزيعا من مهايا ذات كسكسان نقضاوة وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه الأشياء. نهاية مقصودية الشريعة هي قصودية تأسيسي يتبقوا كذبيتي بتهيديو لكي أكلس المسلمين أكفهم وما كانت وسيلة لمقصود الشرعي فلا بأس به ما لم يقصد التعبد بنفس الوسيلة لكي تقوى نجية تفكية مقصودية تفكية حقنا أبايا ما دام جية هي يتعفيتي حيجفانيا هو إبادة وسباب حيجفانيا هو إبادة هاي ما يجب الشرطيني. وهي ذو بزنبوني وكازي نا وحفا يولو ونجف فهامي فمعينو هاي تغوثينين رسالي لكوا والكويفو بيانا مفانو وطاها بندال نوين ذاتي وكتيما مالينو كما هاي ومتاسيسي بدا haya maneno mnayosikia vijana wakisema tema kwa mataasisi rida ambaye anayasema sana katika mji yetu Swaha Bandari na Hamisi mwana wa Rahama, walikuweko vijana mfano wao wakisema kwa taasisi rida. Kadhia hilo ikapelekwa kwa Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah amrehemu, akaulizwa kuhusu maneno hayo. Sheikh akawakosoa vijana wale, akawaambia taasisi sio bidaa, sio ibada, kwa hivyo haiwezekani iwe bidaa, haiwezekani iwe bidaa. Kwa hivyo hawa vijana wenzetu akina Taha na Amislam waliosema taasisi ni bida na kila mwenye taasisi ni mtu wa bida na hizi, kwa mujibu wa maneno ya Ahlusunna Waljamaa, ni washamba kwenye dini, ni washamba kwa hakika kwenye dini. Hawajui usalafi, hawajui bida ni kitu gani, hawajui mapito wanawatuoni, wamekosa mwanga. Kwa sababu lao wangerudi kwa ulamaa, wangekutana na miongozo ya kielimu kama huu wa Sheikh Ibn Uthaymeen, wangeepukana na madhambi yao haya wanayapata ya kuwabidaisha watu bila misingi ya kisheria. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, anasema hivi kuhusu bid'a, asema wal bid'atu hiya allati yuhdithuha an-nasu fil islam mithlu at-ta'ati wal qurabat yuqalu laha bid'atun fama ma ahdathahu an-nasu fi ta'abbud yuqalu bid'atun mithlu al-ihtifal bil mawlid mithlu bid'atu al-bina'i 'ala al-qubur. Maneno haya nayo ya kwenye fatawa Nuri ala Jardi, babu bayani hukumu adhanu thani yauma ljumaa fi. Anasema Sheikh Ibn Baz, kama jina la Margazel Ibn Baz, Sheikh mwenyewe Ibn Baz rahimahullahu taala anasema, na bidaa ni zile ambazo watu wanazusha katika Uislamu kama vile swala, kutii na ibada, ndizo huitwa bidaa. Yaliyozushwa na watu katika kuabudu yanaitwa bidaa. Mfano wake ni kusherekea kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujenga juu ya makaburi. Haya ni maneno ya mbaya. Kwa hiyo hii ndio maana ya bidaa kwa mujibu wa misingi ya Ahlusunna Waljamaa. Bidaa inakuwa kwenye ibada. Kwa hivyo ili taasisi iwe bida, ni lazima kwanza ututhibitishie kwamba taasisi ni ibada. Yaani kuna watu wanaifanya taasisi kuwa ibada, wanataraji thawabu kwa taasisi, wanajikurubisha kwa Allah kwa taasisi. Ututhibitishie hilo kwanza, ndio hukumu kuwa taasisi ni bida. Sheikh Ibn Baz anasema bida ni yaliyozushwa na watu katika kuabudu, hayo ndio yanayoitwa bidaa. Lakini Swaha Bandari, Allah amuongoze, anasema hata biashara, yani muamalat, ina bidaa, yani iko mbali sana na miongozo ya ulamaa. Shehe aliuliza Shehe Ibn Baz, Allah amuongoze, aliuliza hivi, mata yusafu al-amalu بأنه بدعة في شرع المطهر. ni muda gani matendo yanaitwa kuwa bid'a katika sheria? Sheikh Ibn Baz akaendelea kuuliza, wa hal itlaq al-bid'a yakunu fi abwab al-ibadat faqat am yashmalu al-ibadat wal-mu'amalat. Na je, matumizi ya neno bid'a inakuwa kwenye milango ya ibada peke yake au inakusanya ibada na miamala? Akajibu Ibn Baz rahimahullah taala kusema hivi, albid'atu fi shar'il mutahhari, هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في سنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. بذا قد كثيرين تغطيفوا لكل عبادة يجوشوا نواتوا أباو لكل عبادة يجوشوا نواتوا أباو حين أصل كل كتاب ولا كل سنة ولا كل مكان يا مخاليف وأني وو أنا سمع الإمام إيه لو بذا كيش أكن يتكلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لقول أبو نمتون صلى الله عليه وسلم نتون صلى الله عليه وسلم نسمع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أتجروا قد كدام بليتهين قد كدام يسهين ما ليس منه لسوكوة قد كدام فهو رد أي مرجوج جمهور كرجشوم إيه متفق على صحته متفق عليه على صحته متفق على صحته ثم بقى رقم المتفق في حياته وقوله صلى الله عليه وسلم نقول ياك ولم تسافر وسمايو من عمل عملا ناقتين لما كانوا ليس عليه أمرنا مثل ما هيانا بياك أمر ذاته فهو رد مثل هاي ترجشوم إيه أخرجه مسلم في صحيحه حديث مثل الإمام مسلم قد تسيئاته وقوله صلى الله عليه وسلم كم باسة من الكتاجة حديثنا سمنا قولياته مثل صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الإنصارية رضي الله عنه كم حديث العرباض الإنصارية أسبق عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. شيخ من ماذا سمعنا حديثنا كما نهي في كهين لسان شيخا كين لليا بعد كتاج معنى بدعة نقتال حديث أبو نمتور صلى الله عليه وسلم بيه تحذار بدعة أتخيرا وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال صادر لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أنا سألت من بعض لأن البدع كالكلوغة يا رابو linatumika kwenye kila kitu kilichozushwa pasipo na mfano kabla yake, lakini bid'a katika lugha haifungamani na hukumu ya katazo endapo haitakuwa na haitakuwa ni katika uzushi kwenye dini. Kisha kaendelea kusema amma fil muamalat fama wafaqa ash-shar'a منها فهو عقد شرعي. أما كتك معاملة لقوان بإلي لوفكيانا مسيحية لنكون معاملة صحيح الشريعة وما خالفه فهو عقد فاصل لإلي وفكيانا مسيحية لنكون معاملة بطيل ولا يسمى لنكون معاملة بطيل فاصل ولا يسمى بدعة في الشرع ولا هيت بدعة قد كثيرية لأنه وسباب يعمل ليس من العبادات ليس من العبادة فيه قد فيه عبادة فيه عبادة فيه عبادة هايو لميليزو للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى كوسه nini bida na sehemu gani ni kitu gani kinakuwa bida na kitu gani hakiwi bida. Kwa Sheikh Ibn Baz anasema bida ni lazima kwanza iwe ibada. Kama haikuwa ibada, tambua kwamba haiwezi kuitwa bida. Na kwa sababu hiyo akasema miamala haina bid'a, kwa sababu sio ibada. Isipokuwa utasema tu kwamba muamala huu ni sahihi na muamala huu ni batili. Lakini Twaha Bandari hayupo kwenye manhaji ya mashehe kama hawa. Yeye anafuata manhaji ya ajuni, na wala haoni haya kuwatangulia wanawachuoni hawa. Anajikemea tu kwamba muamala nao una bid'a. Swali, je, taasisi ni ibada? Hawajaweza kujibu mpaka hivi leo. Hawajaweza kujibu mpaka hivi leo. Nimewasikiliza wote, Lahama na Twaha Bandari kwenye muhadhara wao wananyamba, maana Wahindi wanaopiti na muhadhara wao wana wa mihambe, maana sehemu zingine wanapita hawaja kufikishia. Hawana jawabu, wanakwepa kujibu swali gumu. Na wao kama majasiri waturushie mihadhara yao hiyo kwenye namba zetu, wako nazo, maana tuliwaandikia. Jabir alimwandikia Taha barua za Nakash na ligoma na namba yake. Mimi nimemwandikia Islaha na barua za Nakash na kuna namba yangu. Kama wao ni majasiri na wanatusema ni haki, watuishie hizo sauti zao wanazoongea au wazijibu maswali haya kupitia namba zetu. Watu wala ghali, watu ambao wanataka dini na hawana maarifa, hawajajibu, hawana jawabu, wanakwepa kujibu swali hili. Wote Twaha na Lahama wanakwepa kujibu swali hili. Ibn Taymiyyah anasema bid'a ni ile iliyotangaa kwa ulamaa wa sunna kwamba hiyo ni bid'a, na ulamaa wakubwa wa sunna katika zama hizi ndio hawa hapa. Twaha anakwepa, hataki kusikiliza miongozo yao. Shekhe Ibn Baz anasema wa innama al-kalamu fi al-qurbati wal-ibadat allati yutaqarrab biha ila Allah hadha huwa mahallu at-tabdi'i ila anqal wa innama al-kalamu fi ma yutaqarrab bihi ila Allah wa ya'udduhu an-nasu qurbatan wa ta'atan yarjuna thawabaha inda Allah. Amesema ni haya katika fatawa Nuri al-Dardi katika babu al-ihtifal bi mawlid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Shekhe Bazi, na hakika maneno kuhusu bid'a yanakuwa kwenye ibada ambazo kwanza watu hujikurubisha kwa Allah, ambazo kwazo watu hujikurubisha kwa Allah, na hapa ndipo mahali pa kubidaisha watu. Kisha akasema uhakika wa mambo kuhusu bid'a yanakuwa kwenye ibada ambazo watu wanazihesabu kuwa ibada, na wa utiifu na wakajitaraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maneno ya Shekhe Ibn Baz katika fatawa Nuri al-Dardi babu al-ihtifali bi maulidi ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zanguni, ukitaka kuwabidaisha watu, wabidaishe kwenye ibada, wabidaishe kwenye itikadi zao za ugushi au kwenye kauli na matendo yao ya kigushi. Usiwabidaishe kwenye mambo ambayo hayafungamani na ibada, hapo sio mahala pake. Hiyo ni dhulma, na dhulma ni kuweka kitu kwenye mahala pasipo stahiki. Ikiwa watu wanafanya matendo ya uzushi au watakuwa na itikadi za kizushi kwenye taasisi yao, tutawabidaisha kwa sababu ya mambo hayo na ibada, kwa sababu ya mambo hayo, kwa sababu mambo hayo ya nini? Ya ibada. Na hapo ndipo mahala pa kubidaisha watu. Ama kusema taasisi kama taasisi ni bid'a, huku ni kupingana na wanachuoni wa salafi, na ni hatari kubwa sana kupingana na wanachuoni. Akasema Shekhe Ibn Baz, لكن لا يقال بدعة إلا لما قال في التعبد في الأعمال الشرعية. لكن هيتم كوهين بدعة تتركوا فيال أمال ينكوجة ويقوابود ينكوجة ويقوابود في المجال يكشرية. فهذا كله يقال فيه ضلالة. حيا يوتن ليه ويسوى بدعة نوكتين. ولا يقال فيه إلا لا يقال فيه إلا لا يقال فيه إنها أقساب واجب وسنة إلى آخره. هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. من عاش كما يسمى صيفتا نور على الجرد حول تكفين البدعة إلى واجبة ومحرمة وغيرهما. على سنة شخص نوالا هايسيني قد كبدا يزق ومكون واجب لسنة نهين بيو حقي نهون دو ساوى أباو وملتي ومولد جماعة قد كونا وشوون نوما يكاريه هايو نقوى فيجا ردي ويكوحالي في جمبهيرو. Kwa hiyo, hakuna bida nje ya itikadi, na kauli, na matendo. Huu ndio mwenendo wa ulamaa, na haya ndio mapito yao, na hiyo ndio haki ilazimisha nayo, ilazimisha kuifuata. Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan, rahmahullahu ta'ala anasema, awa msema, inna al-bid'ata هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يزعم قائله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من دليل مما يفعل فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الشارع. من يقول مجموع فتاوى لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان باب قيام ليلة مسلم شعبان وقيام نهارها. شيخ فوزان سمع وسباب بدا ليلة أنبال حيانا دليل kwenye kitabu cha Allah wala katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika mambo ambayo mfanyaji anadai kuwa anajikurubisha kwa Allah mtukufu kupitia ibada hiyo, kwa sababu ibada ni tauhidia, lazima iwe na dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, utasema Taha anajua usalafi? Kwani amesoma markazi gani ya kisalafi? Maana kumjuavyo ni kijana aliyesoma Ihya kwa Sheikh Hamis Mtoni kwa Mahura, baada ya hapo Al-Harabain kwa Ansari Sunna. Kwani kijana mwenye malezi ya kisufi ya bid'a ya kihura. Sasa utajuaje usalafi ikiwa mashehe wa kisalafi ndio hawa unapingana nao wazi wazi? Utajuaje sana? Huyu Sheikh Fauzan anasema bida inakuwa kwenye mambo ya ibada ambayo mtu anadai kuwa inamkurubisha kwa Allah. Sasa tangu lini wenye taasisi wamedai kwamba taasisi zao ni ibada? Tangu lini? Nani amedai kuwa taasisi inamkurubisha kwa Allah? Kama yupo anayedai hayo, basi atakuwa hivi. Lakini masalafu wenye taasisi hawafeli na wala hawaitikadi kwamba taasisi zao ni ibada. Shekha ameulizwa, Sheikh Fauzan rahmahullahu ta'ala aliulizwa hivi kwenye swali lake, ndo akataja kadhia ya taasisi. Aliulizwa hivi: idha aradtu an uhsina qira'ati lilqur'ani فهل علي أن أتابع شيخا واحدا أم أي شيخ من القراء؟ وهل لا بد من التحسين القراءة؟ Shekha anauliza, nikitaka kusahihisha kisomo changu cha Qur'an, je, italazimu nifuate kisomo cha shekhe mmoja au shekhe yoyote tu katika wasomaji wa Qur'an? Je, ni lazima kusahihisha kisomo? Shekhe Fawzana kadiri, Al-Qur'an yutalaqa عن المقرئين المتكلمين ولا يقتصر الإنسان على التهجي من المصاحف بدون معلم. واليوم والحمد لله تعليم القرآن انتشر في المساجد وفي الجمعيات، جمعية تحفيظ القرآن، وهي منتشرة ولله الحمد في البلاد. فعلى من يريد أن يتعلم القرآن أن يجلس إلى المقرئين، إلى الحلق التي يدرس فيها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شخصانا نجيب ونسنعيدي قرآن إن فقلنا قطورة وصنساج بهين لولا هيتمش هيتوش منكو kuvamia misahafu akajisomesha mwenyewe bila ya mwalimu. Na hivi leo alhamdulillah usomaji wa Qur'an umeenea kwenye misikiti na kwenye mataasisi mengi. Narudia, Sheikh Fawzan anasema waliyaumi walhamdulillah taalimu alquran intashara fil masajid wa fil jumu'iyat. Sheikh Fawzan asema na hivi leo alhamdulillah usomaji wa Qur'ani umeenea kwenye misikiti na kwenye madaasisi mengi. Akaendelea kusema jumuiyatu tahfidhi alquran, taasisi ya kuhifadhisha Qur'ani ipo. Jumuiyatu tahfidhi alquran, jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani ipo. وهي منتشرة ولله الحمد لتأسيسي وهي منتشرة ولله الحمد لتأسيس إمانية ويميج من الحمد لله. شفوزانا نشكور وفي صدق القرآن فصول إمانية بين الجيكي كلمة تأسيسي. Kisha anasema wahia na taasisi muntashiratu imeenea walillahi alhamdu alhamdulillah, anamshukuru Allah kwa kuenea taasisi fi biladi, kwenye miji mingi. Kala man yuridu an yataallama alquran, kwa hivyo yule anayetaka kusoma Qur'ani ni juu yake akaitie asome na walimu kwenye haraka darasa ya kusomesha Qur'ani. Na Allah amesema, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mbora wenu ni mwenye kujifundisha Qur'ani na akaisomesha. Tupo, mmeasikia maneno ya Sheikh Fawzan hayo? Yuko wapi Taha Bandari na Sheikh Fawzan? Sheikh Fawzan anasisitiza, Sheikh Fawzan anajisifia taasisi za kusoma za kusomesha Qur'an, na anamshukuru Allah zimeenea katika miji ya Kiislamu, na anawashauri wenye kutaka kusoma Qur'an waende kwenye taasisi hizo wakasomesha. Je, Taha, umeelewa mwongozo wa shehe huyu wa kisalafi? Kwanza amekuelimisha kwamba bida inakuwa kwenye mambo ya ibada, kisha anawashauri watu waende kwenye mataasisi wakasome Qur'an kwa sababu taasisi siyo bida. Je, utasema taasisi ni bida? Kwa nini iwe bida ili hali sio ibada? Kwa nini iwe bida ili hali sio ibada? kama taasisi ni bid'a, inakuwaje shekhe huyu anaita watu wakasome kwenye bid'a? Inakuwaje amshukuru Allah kuenea bid'a kwenye miji? Faa hajaangalie upya. Bila shaka unawezika si njia sawa, rudi kwa ulamaa wa haki, rudi kwa ulamaa wa haki. Sheikh al-Albani, Sheikh al-Albani anafahamika msimamo yake kabisa katika kuinusuru sunna, na mwenye juhudi kubwa katika kupambana na bid'a na kuitangaza dawa salafia. Ameuliza kuhusu bid'a, Sheikh al-Albani asema aliuliza, ma hiya al-bid'atu wa mata yuqalu anna fulanan mubtadi'un. Aliuliza Sheikh al-Albani, bid'a ni kitu gani na wakati gani inafaa kusema kwamba fulani ni mtu wa bid'a? Sheikh al-Albani akajibu hivi, al-bid'atu hiya kullu amrin uhdisa fi dini يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. حسنا بدا نكلا كريسو زوشوا كنيني عمباسة كلا خسودية زيادة يكون كربيشة و الله كبيرتيا كبيرتو هاي ما جيدو شغالدان. ويو شغالداني ناي أنا سنا بدا نكسوشا جامبا عمبالو واسو وملفانا كوا إبادة وانا كربيشة و الله كبيرتيا جامبهين. Kwa maana hiyo, Sheikh al-Albani hakubaliani na watu wenye ufahamu wa kijinga kama ufahamu wa sahaba ndani na wenzake wanaodai kwamba eti taasisi kama taasisi ni bid'a. Hakubaliani kabisa na wala na watu kama hawa, kwa sababu taasisi sio ibada. Na ili kitu kiwe bid'a ni lazima kwanza kitu kile kiwe ibada. Ndio maana alipouliza kuhusu taasisi, Sheikh akasema, ayu jumuiyatin tuqamu ala asasi min al-islami sahih al-mustambatat ahkamuha min kitabillahi wa min sunnati rasulillah wa mimma kana alayhi salafun as-salih, فأي جمعية تقوم على هذا الأساس فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية، لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. شيخ ألبان الأسماء أن يقول لكم تأسيس يوتي إلى إسلام كتكمتين يو إسلام صحيح، taasisi ambayo hakumu ambayo hukumu zake zimechunguliwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo waja wema waliotangulia, taasisi yoyote inayosimama katika msingi hii hakuna nafasi ya kuipinga, hakuna nafasi ya kuipinga, hairuhusiwi kuituhumu kuwa Ramadhani anasema auruhusiwi kuituhumu taasisi ya kuwa taasisi ya kihiki, kwa sababu yote hayo yanaingia katika ujumla wa kauli ya Allah, na saidia nene katika wema na uchamungu. Jamani, mmesikia maelezo ya Sheikh al-Albani? Anasema taasisi ambayo inasimamia dawa salafia, kitabu na sunna kwa ufahamu wa waja wema, haifai kuipinga taasisi hiyo. Hakuna nafasi ya kuipinga taasisi kama hiyo, na wala haifai kuituhumu ushibia. Je, kwa maelezo haya Twaha na wenzake hawajaacha mwenendo wa ulamaa wetu wa kisalafi? Wameacha bila shaka. Ndio maana walikataa munakasa pale kitama, na hawezi kufanya munakasa kamwe kuhusu kadhia hii. Wanajua wazi kwa kabisa kwamba wao hawana hoja, na wanaogopa watu watawagundua hawapo katika mwenendo wa ulamaa wa salafi. Sheikh Albani anasema, anaendelea kusema wakati anajibu swali hilo. Wa ta'awudu amrun maqsudun shar'a wa kad tahtalifu wasa'iluhu min zamanin ila zamanin wa min makanin ila makanin wa min baldatin ila ukhra wa lidhalika fatihamu jumu'iyyatin taqumu ala hadha al-asas bil hizbiyyati aw bil bid'iyyati fa hadha la madana ila al-qawli bihi. Shahadana sema na kusaidiana ni jambo linalotakiwa kisheria na njia zake zinatofautiana kutokana na wakati na wakati na kutokana sehemu na sehemu, mji na mji mwingine. Kwa hivyo kuituhumu uhizbi taasisi, kwa hivyo kuituhumu uhizbi taasisi inayosimama katika misingi hii au kusema ni taasisi ya kibida, hakuna nafasi ya kusema hivyo. Kuituhumu uhizbi au kusema ni ya kibida, hakuna nafasi ya kusema hivyo. Hiyo chakalafu wa jile Albani. Hapo kwa wapija watu chenga na watelea maneno Sheikh Albani anasema al-jumu'iyyatu as-sawu al-hizbiyya, jumuiya ni sara ya mihizbi. Kwani ndio kasema jumuiya ni bid'a? Sisi tunasema kwamba al-bayt ni sara ni panzia la Masia. Kwani al-bayt ni panzia la Masia? Wacheni ujinga hapa hapa ndani, wacha ujinga, usiwatie ujinga hawa watakabini watu maskini wasielewa mambo. Sheikh Albani ndiye kusema li'annahu yukhalifu ma huwa muqarrarun inda al-ulama'i min at-tafriq bayna al-bid'ati al-mawsufati bi'ammatin bid-dalalati wa bayna sunnati al-hasanati. Kwa sababu kusema hivyo ni kwenda kinyume na yaliyosema na wanawachuoni katika kufautisha baina ya bid'a potovu na sunna njema. Je, hajamsikia Taha anatuhumu taasisi za masalafu kwa uhizbi? Bali ametuhumu taasisi zote duniani, amewabidaisha watu wote duniani wenye taasisi. Alisema hivi na mikufa na sauti yake niko nayo, alisema taasisi ni bidaa na kila mwenye taasisi ni mtu wa bidaa na hizbi, kwa mujibu wa maneno ya Ahlusunna Waljamaa. Sheikh Albani anasema ruhusa ya kuzituhumu taasisi za masalafu kwa uhizbi au kuziita za kibida, hakuna nafasi ya kusema hivyo. Na akasema hivi amekwenda, na anayesema hivi amekwenda kinyume na ulamaa wa sunna, na mtu huyo hajui maana ya bida, hajui kutofautisha bida na kisichokuwa bida. Ndio maana alijaribu kueleza bida ambayo na nyamba akaingia kwenye shimo leo ambayo hajafika mpaka leo. Kisha akaeleza jambo muhimu sana ambayo ndio nukta yetu ya mzozo. Sheikh Albani akaeleza, baada ya majibu akaeleza jambo muhimu sana ambayo ndio nukta yetu ya mzozo. Je, taasisi ikikosa misingi ya kisalafu inakuwa bida? Sheikh anasema hivi, endelea. فإذا لم توجد هذه الركائز لجعل أي جمعية خيرية إسلامية شرعية فأنا لا أنصح للعمل، لا لأن هذه الجمعية محدثة وبدعة، لا، لأني قدمت في الجواب بأن الوسائل تختلف بشرط أن تؤدي إلى المقاصد الشرعية. شغلنا سمع. Na kama zitakosekana vigezo hivi ambavyo zitafanya taasisi iwe ya kisheria, basi mimi siwasihi watu kuweka taasisi kama hii, siwasihi watu kuweka taasisi kama hiyo. Sio kwamba taasisi ni uzushi na bidaa, sio kwamba taasisi ni uzushi na bidaa. Shukabasma, la lianna hadhihi jumuiyati muhdathatun wa bidaatun, la lianna hadhihi jumuiyati muhdathatun wa bidaa. Sio kwamba taasisi ni uzushi na bidaa, hapana. Kwa sababu mimi nimetanguliza katika jawaba yangu kwamba wasila vifaa hutofautiana kwa sharti kutofautiana kwa sasa zile katika kufikia malengo ya sheria. Maneno haya yote ni hatari sana, yako katika silsila tul huda wa nur kaseti namba 590, kaseti namba 590. Mmeona maneno ya kandani haya? Kwa hiyo taasisi haitokuwa bidaa kwa sababu taasisi sio ibada. Sheikh Albani anasema kama taasisi itakosa misingi sahihi, haifai kuwa nayo, lakini haiwi bidaa. Sheikh Albani, taasisi ikikosa misingi sahihi haifai kuwa nayo, lakini sio bidaa. Haitu taasisi ya kibidaa au taasisi ya kihizbi, kama ambavyo mtu akikosa misingi ya sunna haitu bidaa. Kwa mfano hujuri, hujuri ni bidaa? Hapana, hujuri si bidaa, kwa sababu yeye hujuri si bidaa, sio ibada. Isipokuwa hujuri ni mtu wa bidaa. Hujuri ni hizbi mubtadii mzushi, si sala. Meelewa hiyo? Waeleweshwe hivi hawa watu watakadini. Wanababaishwa na watu wanawaamini, wakidhania wanawaambia sawasawa. Na vile kwa habandari mwenyewe maneno yake yale ya kutia huruma na kiemba, watakiwa hoja, sikuja na maneno ya kutia huruma. Ukataka huruma ya wananchi maskini waliopenda dini wasiofahamu ukweli wa mambo. Sheikh Mukbil, Sheikh Mukbil, miongoni mwa ulamaa wakubwa wa sunna wa zama zetu hizi ni huyu Sheikh, Sheikh wa Darul Hadith Dammash rahmahullah, imamu wa sunna, imamu wa Yaman, muhaddith. Sheikh Mukbil, Sheikh Mukbil anasema hivi, ameuliza hivi: من المعلوم أن السنة والبدعة ومفهومهما من أصول الدين ومعرفتهما من المعلوم بضرورة، فما هو مفهوم السنة والبدعة عند السلف الصالح، وهل جاء دليل تكفينهما مع الدليل؟ شيخ أنا أريد أسمعكم. إذا فهمناكم السنة والبدعة na mafahamu yake ni katika misingi ya dini, kufahamu sunna ni hivi na bid'a ni kitu gani, ni katika mambo ya lazima, basi ni hivi, ni hivi ufahamu, ni hivi mafahamu ya sunna na bid'a kwa waja wema waliotangulia. Na je, imekuja dalili kuthibitisha migawanyo ya bid'a? Shabuku la kadhibi, amma bid'a فهي في اللغة ما أحدث على غير مثال صعب. أما بدعة كاللغة نتبقى في تدوسها فصفة الأنطانه قبل ياسر. وفي الشرع نكتك شريعة بدعة ما أحدث مما يتقرب به ولم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. نتبقى في تدوسها نيوبون مؤسسة عن بابه وطنى بكرونيسة الله na hakija kuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Mukbil Allah amrehemu anasema bid'a katika sheria ni uzushi katika dini, uzusha jambo ambalo watu wanajikurubisha kwa Allah kupitia jambo hilo, hali ya kuwa jambo lenyewe halijakuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maelezo haya ya Sheikh Mukbil, taasisi haiwezi kuwa bid'a kwa sababu taasisi haifanyi kuwa ibada na wala hawajikurubishi kwa Allah kupitia taasisi. Yeye ndugu yangu, wewe ambao unasikiliza ufafanuzi huu wa waulama wakubwa hawa wa salaf, haya anayosema Sheikh Mukbil yanafanana na maneno ya sahaba ndani na wenzake. Sheikh Mukbil anasema أما الجمعية الخيرية فهذا أمر مرغب فيه والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى نسمع أعشق مقبل رحمه الله تعالى على نبيه آخر سنه أما كسابير تعفيف ذخيري نجامه لنكفنديه تعالى نا الله متكوفا نسمع فإلياني كتكويما نوكمونه نوالا متخيرياني كتكموه نواتيه فيك أن نجليسك مقبل نسمع. وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل الجمعية التي فيها الحث على بناء المساجد وكفالة اليتيم والمحاويج وطيب الخير فهذا أمر مرغب فيه. شيخ مقبل سمع نهكك نهكونا وليس الخلاف نهكونا مزوز بينيت فيقي لواو قوانين لتعفيفه inaeleza kujenga msikiti na kuwalea mayatima na wenye kuhitaji kufanya yenyeheri kwa sababu jambo hilo ni lenye kupendeza kwenye Uislamu. Lakini hal jumuiyat Sheikh Ibn Baz hizbiyat au laysat hizbiyat wa hal jumuiyat Sheikh Ibn Uthaymeen hizbiyat am laysat hizbiyat wa hal ja'at yawman min ad-dahr جمعية الشيخ ابن باز إلى الاتصال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدر؟ شيخ مقنع سمع لكن جاي تعفيف يا شيخ ابن باز يكيبي أو في يكيبي نجاي تعفيف يا شيخ ابن عثيمين يكيبي أو في يكيبي نجاي تعفيف يا شيخ ابن باز إمواس من غنية شريه توسيق ومعراج يكسك موجة أو هيجري غنية. وهكذا جمعية الشيخ ابن عثيمين على أنها ينبغي ألا تسمى جمعية فهي أهل خير ويوضع عند رجل صالح يضعه في مواضعه. نهي بهيمة تأسيس الشيخ ابن عثيمين إبن فاني ما بهايو يو يقوان با هيتكيه كريبا تأسيس وسباب كذياك لكتسانيا شو ما يقوان فاميك ميما همانا أنا وفا وللمستحيل. أما الجمعية الحزبية فهذا الذي يذكر أنها أصبحت حزبية. أما تأسيس يكهزي في نيلتين وفصباب يمكوه يكهزي فهل في الجمعية شيخ بن باز إن كانت له جمعية هل فيها التصويت وهل فيها الانتخابات وهل فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فقول رئيس الجمعية فيها فهو الذي ينبغي أن يصار إليه وهل فيها أنهم قاضوا إخوانهم أهل السنة كما هو حال عند إخواننا أصحاب جمعية الحكمة؟ يكون تأسيس يا شيخ ابن باز كما أنايو دنياتي كنا كفية كورة يكون أتبوث لنياتي يكون قانوني kwamba wakitofautiana katika jambo marejeo yake ni kauli ya kiongozi wa taasisi. Na je, wao wamewakata ndugu zao Ahlusunna kama walivyofanya ndugu zetu wa taasisi ya Alhikma? Ama kambili fatilka kutubi wa ashrutati fama haramtuhu yauman min ad-dahr تنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة. شيخ مكمل يسمع أما لفنجريو يا إدارة سيجكتازا هيفيو حفا بسبب يانغ سميني لهيفي حفا كاسجدان فكر زيني سيجوائي كحرميسا جابو سكموجا لفنجريو يبسيو بلغانا لكتابو لسنة هاي كتاب. إذا قال باغ في قسمة شكمين تقوى قسمة أما الجمعيات الخيرية فلا تنقر أما تأسيس الخير هذه كتابي أما الجمعيات الخيرية فلا تنقر أما تأسيس الخير هذه كتابي لكن جمعية مثل جمعية الحكمة وجمعية الإصلاح إذ بقوة تأسيس zenye bidaa ni kama vile taasisi ya hikma, taasisi ya islah, fajmuiyatu tahdimu alhizbiyya, zinatumkia uhizbi, jumuiya zinazotumkia uhizbi. Fahiya allati nunkaruha, na hizo ndizo zinazopinga. ومغلفة بحزبية للتعزيز للوحيد من دنياك التي هي هذه التي أنكرها لأن دو الزين للوحيد من دنياك ليس لنا بكينا لهذا النظام بعضه لنا بكينا جمعية الحكمة جمعية الإصلاح حبتنا تنكية كنزبية لجمعية الإنسان وجمعية الحكمة لجمعية الإصلاح دو جمعية بعضه شيخ مقبل على الدين. أما جمهورية داخل شيخ مقبل على سما فلا تنقروا هذه كتافي هذه بينغوي. وهناك جمهوريات في أرض الحرمين ونجد لمساعدة المحتاجين وبناء المساجد وتزويد من يحتاج إلى زواج، فهذا أمر طيب. نجد تأسيسك كأرض يمين لتكوك لنجد kwa ajili ya kuwasaidia wenye uhitaji na kujenga misikiti na kuwezesha wenye kuhitaji kuoa, na hilo ni jambo zuri. Akaendelea kusema wataawana ala albirri wattaqwa wala taawana ala ithmi wal udwan, saidiane katika wema na utamungu, isaidiane katika madhambi na uadui. Amma hizbiyatun mughallafatun fahiya allati nunkiruha, ama uhizbi uliojificha uliofichwa huo ndio tunaukataa, huo ndio tunaupinga. Wakatakallamna alaiha, na tumeuzungumza huo uhizbia uliojificha, filbaraati min alhizbiyati, katika taasisi mbalimbali kama vile albaraati alhizbiya wa fi tahdhiri lilfalahi min taghutiyati lislam. Tumezungumza huo haya maneno. Kwa hiyo ndugu zanguni, Sheikh Mukbil anasema yeye hapingi kitakutajiri taasisi kimesimamia mambo ya heri, na taasisi kama hiyo ni jambo la kupendeza. Na akasema khilafu iliyopo baina yetu sisi masala na mahindi hiyo taasisi, tunachopinga sisi ni uhizbi. Ikiwa mtu anafanya matendo ya kihizbi, huyo tunapingana naye, sawasawa anayo taasisi au hana taasisi. Ama taasisi za watu wema, masala watu wa sunni, sisi hatupingani nazo. Sisi hatupingani na taasisi kama hizi. Je, ndugu zanguni, kwa maneno haya Sheikh Mukbil, na wengineo katika ulamaa, hawa Taha amepotea au hajapotea? Kumbukeni kwa habandala na kuma ngini, taasisi ni bida, na kila mwenye taasisi ni mtu wa bida na hizbi. Ni wazi kwamba ndugu zetu hawa wamejitenga na ulamaa wa sunna. Wanawatuoni wako wengi sana, siwezi kuwataja wote kwa leo. Naweka akiba, lakini nimechagua ulamaa wakubwa maarufu ambao masalafu wote duniani tunakubaliana juu ya elimu yao na uaminifu wao katika dini. Tumeona kwamba haijatangaa kwa ulamaa wetu kuwa taasisi ni bid'a, hivyo basi haifai kuwabidaisha watu na kuwaingiza eti kwa sababu tu wamesajili taasisi ya kusafirisha watu kwenda Maka kufanya ibada ya hija, au kuwaingiza watu eti kwa sababu tu ameogopa fitina za ugaidi na kamata kamata, wakajitambulisha serikalini kupitia taasisi. Hiyo ni dhulma, na Allah hata kuwaka bure, utaangamia ikiwa hajakudiriki kwa toba yake. wenyewe wanamsingizia Sheikh Rabi, hali ya kuwa Sheikh Rabi amebainisha tangu zamani kwamba kuna taasisi za masalafi na taasisi za mahizbi tangu zamani. Lakini wanamsingizia Sheikh Rabi, wenye ile fatawa yake alisema hadhihi jumuiyat bid'atun wa laha mafasidun kabiratun, maneno kama haya ambayo kisha yajibu na kuyafafanua pale na nyamba, na leo hatuyataji, tumeyaacha kiporo. Tutarudi tena kwenye kuyafafanua insha Allah taala kwa maneno haya. Sasa Rabi mwenyewe amefafanua tangu zamani, amesema hivi tangu zamani Sheikh Rabi, kad sabaka miraran anna salafiyin ahla sunnati haqqa la yamna'una min qiyam jumu'iyyat wa mu'assasat albirr wal ihsan idha kanat hadhihi aljumu'iyyat dhat 'aqidatin wahidatin 'aqidat alhaqq wa 'aqidat alanbiya wa dhat manhaj wahid wa huwa manhaj alhaqq wa manhaj alanbiya wa da'wat wahidah hiya da'wat alhaqq da'wat Allah wa da'wat da'wat alislam alhaqq. Nimesema mara nyingine kwamba masalaf na ahlu sunna wa kweli, masalaf na ahlu sunna wa kweli hawakatazi kuwepo jumuiya na taasisi za heri. Kwa ukiona watu wanakataza, ndio hao ni bandia. Kwa maana ya Kiarabu, kama masalaf wa kweli na ahlu sunna wa kweli hawakatazi kuwepo jumuiya na taasisi za heri na mambo na mambo mema, ikiwa taasisi hizo zipo kwenye itikadi moja, itikadi ya haki, itikadi ya mtume, na zenye manhaji moja, na ile manhaji ya haki na manhaji ya mtume, na dawa ya haki, dawa kwa ajili ya Allah, dawa ya Uislamu wa Uislamu wa kweli. Na akasema hivi, amma idha kanat hadhihi aljamaat wal jumuiyat qa'imatun ala aqaid فاسدة ومناهج ضالة وتنهب أموال المسلمين لمصالحها وأغراضها وتتضارب مناهجها وبرامجها وتصادم عقائدها ومناهجها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الجمعيات والمؤسسات قد أنقرها السلفيون بناء على البراهين الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. أما يكيو ما كل حال نتاسسه زم اسمام كل اتكال بوك نمنهج يوفتين نتاسسه نفور مالد وإسلام وعديل مسلح نمالين وياو بنفس لإتكال na ikiwa manhaji zake na mipango yake na itikadi zake ni kupinga vita kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika jumuiya na taasisi kama hizo zimekatazwa na msalafi kwa hoja na dalili za wazi wazi kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa waja wema waliotangulia. Huu ndio msimamo wa sawasawa, hiyo ndio itikadi ya haki, na hizi ndio hoja za kielimu za kutofautisha baina ya masalafi na mahizbi, kutofautisha baina ya ahlusunna waljamaa, kutofautisha baina ya taasisi za masalafi na taasisi za mahizbi. Ama kuwahizisha watu hovyohovyo pasina taratibu za kisheria, huu ni mwenendo wa umri, mwenendo wa udusi kwa watu wa bida. Allah akuepushe na balaa hilo. Kwa leo nasimama hapa, kisha tutarudi tena insha Allahu taala kwa kadri imamu atakavyopanga, ili kuweka sawa baadhi ya shubuha zinazosemwa na Taha Bandari na Amislaham.